W razie kolejnej afty, proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 kwietnia. Minęła 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Parki i lasy od poniedziałku otwarte. Nieco więcej osób wejdzie do sklepów. Rząd łagodzi ograniczenia w czasie epidemii. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Teleporady lekarskie uruchamia NFZ dla osób, które podejrzewają zakażenie koronawirusem. W Wielkiej Brytanii ograniczenia wprowadzone na czas pandemii przedłużone o 3 tygodnie. W Nowym Jorku do połowy maja. Otwarte lasy i parki, złagodzone zasady w handlu. Od poniedziałku, 20 kwietnia, rozpocznie się stopniowe łagodzenie ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Szczegóły planu przedstawili premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski. Łączymy się z Tomaszem Zielankiewiczem. Tomku, powiedz, jakie decyzje podjął rząd? Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, poprzez te obostrzenia kupujemy lepiej czas i powodujemy, że można uratować wiele ludzkich żyć. Przyszła jednak pora na stopniowe łagodzenie ograniczeń. Od poniedziałku będzie można wchodzić do lasów, parków, jednak korzystanie z placów zabaw będzie nadal zabronione. Nowe zasady obowiązywać będą też w sklepach. Zliberalizować te zasady, żeby w sklepach do 100 metrów była możliwość obsługi 4 klientów na jedną kasę, a w sklepach powyżej 100 metrów i jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Ta zasada jednej osoby na 15 metrów kwadratowych powierzchni obowiązywać będzie też w kościołach. W drugim etapie planowane jest otwarcie hoteli, bibliotek, muzeów i galerii sztuki. Kiedy to nastąpi, to już zależy od liczby zachorowań, liczby łóżek w szpitalach i osób pod respiratorami. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaznaczał, że nie ma danych o tym, że epidemia wygaśnie w ciągu kilku miesięcy, dlatego wciąż potrzebna jest ogólnonarodowa dyscyplina. Poluzowania, które zaczną obowiązywać od poniedziałku, dają nam pewien oddech, ale używajmy ich z dużym rozsądkiem. To nie jest zachęta do nieograniczonego przebywania w tych przestrzeniach. My cały czas powinniśmy się maksymalnie izolować. W następnym trzecim etapie planowane jest otwarcie gastronomii i salonów fryzjerskich. Z kolei powrót rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc i bez udziału publiczności. Tomasz Zielankiewicz, dziękuję za tę informację. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchamia ogólnopolską sieć teleporad czynną całą dobę i 7 dni w tygodniu. Są przeznaczone dla osób podejrzewających u siebie zakażenie koronawirusem, wyjaśnia rzecznik Łódzkiego Oddziału Funduszu Anna Leder. Jeśli pacjent potrzebuje konsultacji lekarskiej, nie może się dodzwonić do swojej poradni lekarza pierwszego kontaktu, albo ta poradnia jest po prostu zamknięta z tego powodu, że jest godzina nocna, albo weekend, czy dzień wolny od pracy, pacjent może skorzystać z formularza na stronie pacjentgov.pl i umówić się z lekarzem na teleporadę. Teleporady działają w całej Polsce. Zostanie skonsultowany przez lekarza z jakiejkolwiek części kraju, takiego lekarza, który zgłosił się do udzielania takich teleporad, a za taką wizytę zapłaci NFZ. Wystarczy wypełnić specjalny formularz zgłoszeniowy online i umówić się na teleporadę. Na adres e-mail, który wskażemy w tym formularzu, lekarz odpisze, o której jakiej godzinie może się odbyć taka teleporada i o określonej godzinie połączy się z pacjentem. Podczas konsultacji lekarz może wystawić receptę, a także wypisać zwolnienie lekarskie. Według najnowszych danych w Polsce zakażonych koronawirusem jest 7918 osób, z czego 314 zmarło. Tarnowska Kuria zaleca przeniesienie pierwszych komunii świętych na wrzesień i październik. Jeśli w czerwcu lub w wakacje odwołany zostałby stan epidemii, to takie uroczystości w diecezji mogłyby się odbyć za zgodą rodziców i po uzgodnieniu z proboszczem danej parafii, podkreśla rzecznik biskupa tarnowskiego ksiądz Ryszard Nowak. Jeżeli tylko będą takie warunki ku temu, żeby te uroczystości organizować, no to chcemy także dać możliwość podjęcia tej decyzji rodzicom wespół z duszpasterzami. W tej chwili w uroczystościach religijnych może brać udział do 5 osób. Londyn przedłuża ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Będą obowiązywać przynajmniej przez następne 3 tygodnie. Szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab oświadczył, że poluzowanie jakichkolwiek środków w tym momencie zaszkodziłoby zarówno zdrowiu publicznemu, jak i gospodarce.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 20. Zostań w domu z Trójką. To ja tylko przypomnę, to już bardziej chyba z dziennikarskiego obowiązku, bo bardzo dobrze Państwo o tym wiedzą, że to jest właśnie nazywana przeze mnie, przez niektórych z Państwa również, najkrótsza piosenka świata w ostatnich tygodniach, ale z bardzo ważnym przekazem, właśnie zostań w domu z Trójką. Zofia Kruszewska, Bartosz Gil, Piotr Stelmach, w tym składzie jesteśmy z Państwem, no tak naprawdę dziś, do północy. Placebo zagrali na początek pierwszej godziny, zagrają i teraz. Kiedy jest się znudzonym codziennością i zamkniętym w czterech ścianach, dobrze jest czasami podgłośnić radio i usłyszeć taką muzykę. Napisał pan Bartek z Krakowa. Bardzo dziękuję. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Infrared. Drugi utwór na tym albumie. Kończyła się zima, zaczynała się wiosna 2006 roku i wtedy właśnie ukazała się płyta zespołu Placebo, zatytułowana Mets. Dzisiaj jeszcze na pewno do niej powrócimy. Tymczasem to ona zbiera dla Państwa informacje o tym, co ciekawego na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Wioletta Myszkowska. Dzisiaj w Trójce. Nie! Późny wieczór spędzimy w atmosferze kryminału i zagadek, czyli w teatrzyku Zielone Oko. Dzisiaj sztuka Dany Łukasińskiej pod tytułem Sekcja w reżyserii Anny Wieczór-Bluszcz. Barbara Marcinik ostrzega. Będzie sporo drastycznych scen. Więzień 2065. Wprowadzić. To opowieść o profesorze medycyny sądowej, który został uwięziony przez komunistyczne władze. Wraca pamięcią do dwudziestolecia międzywojennego i śledztwa w sprawie serii zabójstw. W rolach głównych Mariusz Bonaszewski i Przemysław Bluszcz. Słuchowisko zostało zrealizowane na żywo w 2017 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie jego pierwsza retransmisja. Po trzeciej usłyszą Państwo opowieść o Maji Berezowskiej, malarce nazywanej niesfornym dzieckiem Belle Époque. To Maja Berezowska zdaje się maluje, zawsze jakiś... Ale jak ona maluje, jak można takie rzeczy malować, no Berezowska. Ja nie mogę inaczej rysować, nie mogę. W klubie Trójki Katarzyna Borowiecka spotkała się z Małgorzatą Czyńską, autorką książki Berezowska, na gość dla wszystkich. Po czwartej godzina prawdy, w której gościem był Tadeusz Woźniak. Na początku, w drugiej klasie, moja siostra postanowiła wysłać mnie do szkoły muzycznej, ponieważ przejawiałem niejakie zdolności w tym kierunku. Co stało się pomiędzy tym wydarzeniem a premierą Zegarmistrza Światła? Jak odnalazł się w szkole baletowej? I kiedy stał się specjalistą do spraw produkcji lamp elektronowych? O tym artysta opowiedział Michałowi Olszańskiemu. Zapraszamy. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. To ja Państwu jeszcze tylko przypomnę. Po 23:00 przypomnimy koncert z Trójki ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z 2013 roku w głównej roli zespół Mysłowic. Kiedy w końcu w małej torbie trafisz na mnie przez przypadek, znajdziesz adres i telefon i jak mucha w budyń wpadnie. Pozwolę chodzić po mojej głowie tylko tobie, tylko tobie. Sanki narty łyżwy słońce, niekończące się promocje, sklepy, półki, telewizor. zachwyty, wszystkie trzaski czarnej płyty, słowa co uprzęzły w gardle, szepty co ucichły nagle. Wszystkie wstydy i zachwyty, wszystkie trzaski czarnej płyty, tylko tobie, tylko tobie, tylko tobie. Przypomnieliśmy sobie, jak to brzmiało z płyty zatytułowanej 1577-2013 rok, zespół Mysłowic, ale jak wszystko dobrze pójdzie, a tak zakłada plan, kłada plan, kłada plan, to jeszcze dzisiaj telefon powinien być ostatnim utworem przed północą, czyli tak zakończy się w programie trzecim Polskiego Radia czwartek. I to w wersji koncertowej ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. 21 minut po 20 tymczasem. Cześć. Cześć, tu Aga i Paweł, czyli Duet Plastik. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiamy. W ciągu kolejnych dwóch, trzech tygodni powinienem dla Państwa, inaczej powinniśmy dla Państwa mieć bardzo dobre wieści z plastikowego obozu, czyli od duetu Plastik, i będzie ich nowa muzyka i będą wiadomości na temat nadchodzącej nowej płyty. Out of Control to właśnie z tej płyty przed chwilą oni. A po 21 dziś powinni się odezwać i powinniśmy z nimi przez telefon na żywo porozmawiać. Muzycy zespołu Nene Heroin. Thank you. zespół się nazywa Nene Heroin. Michał Zienkowski, czyli gitarzysta tego zespołu, będzie naszym wspólnym gościem po godzinie 21, mniej więcej za 60 minut. To właśnie oni i Baobab. Przed chwilą ich utwór. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Jest punktualnie 20:30, no to jeszcze jedna prośba do Państwa od artysty. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z Trójką. Kundel i Układ. Ten czas, nasze długie radiowe spotkania, maratony, jak to kiedyś ktoś napisał i chyba miał rację, też sprzyjają przypominaniu dorobku artystów, których dawno nie było słychać na antenie Trójki. No i to jest jeden z takich zespołów. I was looking at the face in the mirror. Looking at the woman I'm with. Sense sing my ass getting tense. I keep telling myself everything is alright. Everything is alright. Looking at the face in the mirror. Everything is alright. Looking at the woman I'm with. Everything is alright. Sensing my ass getting tense. Everything is alright. Nie zawsze to brzmiało najlepiej przez radio, bo nazwa tego zespołu to Mordy. Ale płyta już brzmiała znacznie, znacznie lepiej, jej fragmenty. Nobody to był album 2011 rok, Dogs of Heart. To oni przed chwilą. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. No, zajmujemy się podczas tych naszych radiowych spotkań tymi, których już Państwo dobrze znają. Ich utwory Państwo dobrze znają od początku do końca i odwrotnie. Ale spore miejsce zajmuje też twórczość młodych, obiecujących artystów, którzy właśnie na przykład coś wydali, coś opublikowali. No to lecimy w takim razie do Poznania. Bardzo proszę, stamtąd jest zespół Easy and the Black Trees. Oni dziś po raz pierwszy. We'll be right back. mało gitar podobno jest w nowej polskiej muzyce. Aha, jak słucham tej płyty, to nie wierzę. Jest zatytułowana Trust No One, zespół z Poznania Easy and the Black Trees. Za chwilkę do nich wrócimy, powiedziałem przed tym utworem, lecimy do Poznania. Nie, nie tak. Idziemy, byłoby lepiej. Cześć, mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. Tak, no oczywiście, że tak, dlatego że po godzinie 21 wiadomości sportowe już teraz bardzo serdecznie Państwa na ten serwis zapraszam. Easy and the Black Trees, oni w dalszym ciągu z tej samej płyty Trust No One, my z co? President. Spróbuję was na coś namówić, drodzy muzycy, jeżeli słuchacie Trójki w tej chwili, a być może wam ktoś doniesie. Wszystko ładnie, pięknie i w stereo, oczywiście i z mocnymi gitarami, ale gdybyście tak na przyszłość spróbowali może coś po polsku, nie byłoby źle. Trust No One, zespół Easy and Black Trees i Mr. President to przed chwilą ten właśnie utwór. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za piękną, obfitą korespondencję. Jeszcze na pewno dzisiaj do północy będę do niej wracał. Tymczasem jesteśmy przed godziną 21 i zapraszam Państwa bardzo serdecznie na lekturę. Gdzież są te Twoje szklane domy? Gdzież są te Twoje szklane domy? Klasyka polska na stulecie. Stefan Żeromski. Przedwiośnie. Przedstawiają aktorzy Nowego Teatru w Warszawie. Jaśmina Polak i Bartosz Bielenia. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska.